أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا صدق الله العظيم وقال الذين لا يرجون لقاءنا اور کہنے لگے وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے یعنی قیامت کے منکر ہیں کہ کیوں نہیں ہمارے سامنے فرشتے نازل ہوتے یا ہم دیکھ لیں اپنے رب کو وہ ہمیں بتائے کہ اس پیغمبر کی تائید کریں مانیں فرمایا انہوں نے اپنے بارے میں بہت بڑا تکبر کیا اپنے آپ کو خوب بڑا سمجھتے ہوئے یوم یرون الملائکہ تھا جس دن یہ لوگ یعنی برے لوگ فرشتوں کو دیکھ لیں گے لا بشرا یوم اذن للمجرمین تو مجرمین کے لیے وہ دن کوئی خوشخبری کا دن نہیں ہوگا جب فرشتوں کو دیکھیں گے ویقولون حجرا محجورا اور فرشتوں کو دیکھ کے کافر لوگ کہیں گے کہ ہمارے درمیان کوئی حائل بنا دیا جائے تاکہ یہ فرشتے ہماری طرف نہ آ سکیں وقدمنا الى ما عملوا اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے ان اعمال تک پہنچیں گے جو انہوں نے دنیا میں اعمال کیے بے ادبیاں کی ہیں انکار کیا ہے ایمانیات کا اور ہم نے ان کو خاک منتشر جو ہوتی ہے اس طرح بنا دینا ہے اصحاب الجنہ یوم اذن خیر مستقر و احسن مقیلا جنتی لوگ اس دن خیر میں ہوں گے اچھا ٹھکانہ ہوگا اچھے آرام کی جگہ ہوگی ان کی جس دن آسمان پھٹ جائے گا یہ بادل وغیرہ نہیں رہیں گے ونزل الملائکۃ تنزیلا اور فرشتوں کو نازل کر دیا جائے گا قیامت کا وقوع ہوگا پھر میدان حساب قائم ہوگا ندا لگے گی الملک یوم اذن الحق للرحمن کہ آج کے دن کی بادشاہی صرف سچے رب کی ہے وَقَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا اور وہ دن یعنی قیامت میں حساب و کتاب کا دن کفار کے لیے بہت مشکل ہوگا کل کے سبق میں بات ہو رہی تھی کہ جو مشرکین نے باتیں کی وغیرہ قرآن مجید نے اس کا جواب دیا وہ کہتے تھے کہ یہ پیغمبر انسان ہے بازاروں میں جاتے ہیں کھانا پینا کھاتے ہیں وغیرہ تو اس کا جواب دیا تھا کہ سارے پیغمبر ہی ایسے تھے اور اس وقت بھی بہت سارے لوگ پیغمبروں کو ماننے والے تھے جنہوں نے مانا ہے اسی بات کو لیتے ہوئے قرآن مجید نے آج بھی انہی کا ہی جواب دیا ہے کہ یہ جو باتیں لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ پیغمبر یوں ہونا چاہیے یوں ہونا چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ محتاج ہے اللہ نے تم سے پوچھ کے بنانا تھا کہ پیغمبر کیسا ہونا چاہیے کس خاندان سے ہونا چاہیے وہ اللہ حاکم ہے قادر ہے اس کی مرضی ہے جس خاندان سے پیغمبر بنائے آپ سے پوچھنا تھا ان یہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ پیغمبر انسان کیوں ہے اچھا بازاروں میں کیوں جاتا ہے فلان کیوں کرتا ہے یہ اس طرح کا نظریہ اب بھی کئی جاہلوں کا ہے کہ نیک بندہ وہی ہو سکتا ہے جو کھانے پینے سے اس کو تعلق نہ ہو جس کو کپڑے لباس سے کوئی سروکار نہ ہو بیوی بچوں سے اس کا کوئی سروکار نہ ہو کوئی زندگی کی راحت حاصل کرنے سے اس کا تعلق نہ ہو تو پھر تو وہ نیک ہے لیکن اگر لباس صاف ستھرا ہے رہائش صاف ستھری ہے بے شک نماز پڑھتا ہو حاجی ہو نمازی ہو حرام حلال کی تمیز ہو لیکن لوگ اس کو نیک نہیں سمجھتے کیونکہ یہ تو زندگی کی نعمتیں حاصل کر رہا ہے یہ غلط تصور ہے غلط بات ہے یہ کوئی ہندو مذہب ہے کہ ان کے لیڈر کو جو ان کا امام ہوتا ہے کیا اس کو لباس پہننے تک کی اجازت نہیں ہے وہ ننگا ہوتا ہے بس ذرا سا اس نے وہ پہنا ہوتا ہے کیوں کہ اگر لباس پہن لیا تو پھر یہ امام صاحب کیسے ہے یہ تو دنیا دار ہو گیا پھر یہی تصور تخیل چونکہ ایک عرصہ رہے ہیں نا ساتھ یعنی عرصہ کیا شروع سے ہی ساتھ ہی ہیں جب مغلیہ خاندان تھا تب بھی ہم ساتھ ہی تھے جب انگریز آیا تو وہ بھی دو تین سال تک ہمیں فٹ بال اس نے بنائی رکھا تب بھی ہندوؤں کے ساتھ ہی تھے تو بات یہ کہ انہیں کا تصور ہے نیک وہ شخص ہوتا ہے جو ارکان اسلام کا پابند ہو، گناہ کبیرہ سے بچنے والا ہو، ظاہری طور پر بھی باشرہ ہو، حلال حرام کی اس کو تمیز ہو، وہ شخص نیک ہے، لیکن کوئی اس کو نیک ماننے کے لیے تیار نہیں ہے جب تک اس کے کپڑوں سے جوئیں گر رہی نہ ہو، بالکل میلا کچیلا ہو، کھانے سے اس کو کوئی غرض نہ ہو، لباس اس کا صحیح نہ ہو، رہائش اس کی صحیح نہ ہو، بھلے وہ نماز ہی نہ پڑھتا ہو اور اپنے جسم پر خاک مل کر لوگوں کو دکھاتا ہو کہ ہم تو پتنگ ہیں فلانی سرکار کے، لوگ اس کو نیک مانتے، اس کو شریعت نیک نہیں کہتی، یہ تو استدراج ہے، یہ تو ڈرامہ بازی ہے۔ اسلام نے جو تصور پیش کیا ہے نیکی کا، تقوی کا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، اس شریعت کو اس بات پر جو عمل کرے گا وہ ہے نیک۔ تو یہ جو لوگ نبی کے بارے میں یوں کہتے ہیں کہ یہ بازاروں میں جاتے ہیں، یہ کھانا پینا کھاتے ہیں، یہ تو لباس پہنتے ہیں، بعض دفعہ اس وقت بھی منافقین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس پر اعتراض کیا، آپ کا ایک لباس تھا 30,000 درہم کا، 30,000 درہم کا، جب وفود آتے تھے یا جمعہ مبارک ہوتا یا عید کا اجتماع یا وفود آتے نا باہر کے ملکوں سے ملنے کے لیے، تو اس وقت آپ وہ لباس زیب تن فرماتے تھے، تو اس وقت بھی بال منافقین رواج ہوا، یہ نبی ہے، یہ اتنا قیمتی لباس پہنتا ہے، جب لباس پہنو تو یوں کہتے ہیں، نہ پہنو تو یوں کہتے ہیں، جب غریب ہیں نبی غریب ہے ظاہری طور پر، تو کہنے لگے کہ یلقی الیہ کنز او تکون له جنۃ یاکل منہ، واہ واہ جی یہ نبی کیسا ہے، یہ تو غریب آدمی ہے، اس کے پاس تو خزانہ ہونا چاہیے، اس کے پاس تو باغات ہونے چاہیے، اور جب اللہ نے امیر بنایا اور لباس اچھا پہنا، اور وہ بھی سنت ہے اس طرح، اور اسی سنت پر عمل کرتے کرانے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیت المقدس میں داخلے کے وقت ساتھیوں نے وہ اچھا جبہ بنا دیا تھا کہ آپ یہ جبہ پہن لیں، یہاں بڑے بڑے حضرات ہیں، وہ تھوڑا سا پہن بھی لیا تو کہا مجھے نہیں اچھا لگا، بہرحال مزاج ہے ان کا، ساتھیوں نے یہی کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ملاقات کے وقت ایک عمدہ لباس پہنتے تھے، آپ بھی پہن لے، پہن بھی لیا، کہا مزاج کو اچھا نہیں لگتا تو اتار دیا تھا، اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے۔ تو یہ جو باتیں کرتے ہیں لوگ، پیغمبر بازار میں کیوں جاتا ہے، لباس اچھا کیوں پہنتا ہے، کھاتا پیتا کیوں ہے، کیوں اس طرح کہتے ہیں، قال الذين لا يرجون لقاءنا، ان کا نظریہ یہ ہے کہ ان قیامت کے منکر ہیں، ہماری ملاقات کا انکار ہے ان کو، کبھی کیا کہتے ہیں، لولا انزل علیہم الملائکہ، بھائی اگر یہ پیغمبر برحق ہے تو فرشتے آ جائیں نا، فرشتے آ جائیں ہمیں بتائیں کہ ہم فرشتے ہیں اور یہ اللہ کا سچا پیغمبر ہے، اس کی تائید کرو تو ہم مانیں گے، اور نرا ربنا، یا یہ کہ اللہ اعوذ باللہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ نیچے آ جائے، اللہ ہمارے آمنے سامنے آ جائے اور ہمیں اللہ کہہ دے کہ میں رب ہوں، یہ میرا پیغمبر ہے، اس کی تائید کریں، یہ بہت بے ادبی کی بات ہے، یہ کوئی او بہت اونچا شخص اولو العظم کوئی پیغمبر یہ بات ہو، یہ درخواست کر سکتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھنا چاہتا ہوں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج ہے یہ بات، یہ جو فساق فجار انہوں نے فرشتوں کو یا اللہ کو مذاق سمجھا ہوا ہے، یعنی اس تک کیوں نہیں ہمارے سامنے آتے فرشتے، فرمایا فرشتے آ جائیں گے لیکن فرشتوں کا آنا پھر مجرمین کے لیے خیر نہیں ہوتی، فرشتے آتے ہیں نیک لوگوں کے پاس تو ان کے لیے خیر کا پیغام ہوتا ہے، عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، 30 سال تک بیمار تھے، بستر حالت پر، کبھی شکوہ نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ ملنے آتے تو آپ فرمائے تھے عمران کے ساتھ مسافہ کیا کرو، عمران سے صبر سیکھو، عمران کے ساتھ فرشتے آ کے مسافہ کرتے ہیں کہ وہ بیماری کے اوپر اتنا صابر و شاکر ہے، عمران ابن حسین پھر یمن میں بھی لے آئے گئے، بہت علاج وغیرہ ہوا لیکن نہیں وہ ٹھیک ہو، لیکن اپنے لحاظ سے وہ بہت صابر اور شاکر تھے۔ تو بات یہ ہے کہ نیک لوگوں کے پاس فرشتے ہیں تو خیر کا پیغام ہے، وہی فرشتے اگر کسی مجرم قوم کے لیے آئے تو خیر کا پیغام نہیں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہی جماعت آئی نا فرشتوں کی، وہی جماعت خوشخبری دی کہ ابراہیم آپ کا بیٹا ہونے والا ہے، وہی جماعت فرشتوں کی لوط علیہ السلام کی قوم کے خلاف عذاب کا پیغام لے کے آئی تھی۔ تو یہ جو مجرم مشرق لوگ کہتے ہیں جی اللہ ہمارے سامنے آ جائے، ہم اللہ سے پوچھتے ہیں یہ پیغمبر سچا ہے، یا فرشتے آ جائیں ہم سے بات کر لیں، تو فرمایا لا بشرا یوم یذل المجرمین، فرشتے اگر آ جائے تو مجرمین کے لیے فرشتوں کا اترنا اچھا نہیں ہوتا، پھر وہ عذاب کا پیغام لے کے آئیں گے اور یہ کہیں گے ہجرم محجورا، ہمارے درمیان کوئی حائل ہونا چاہیے، فرشتے ہمیں نظر نہ آئیں کیونکہ انہیں عذاب کا پیغام نظر آ رہا ہے۔ جب وہ موت کا پیغام فرشتے دنیا میں بھی لے کے آتے ہیں تو مجرم کے لیے وہ اچھا پیغام نہیں ہوتا. حدیث میں آتا نا وہ بدبودار قسم کا کمبل سا ہوتا ہے, بدبو ڈرونی شکل ہوتی ہے مجرم کے روح قبض کرنے کے لیے, اور نیک آدمی کی روح قبض کرنے کے لیے نورانی فرشتے مبارک چہرے والے ہوتے ہیں, خوشبودار کپڑا ان کے پاس ہوتا ہے. ایک ندا لگتی ہے کہ اے پاکیزہ روح جو پاکیزہ جان میں تھی نکلو آرام سے, رب تم سے راضی ہے اس کے پاس آ جاؤ. تو بات یہ کہ یہاں ان کے لیے جو فرشتوں کا آنا ہے کوئی اچھی بات نہیں ہے. تو فرشتے گنہگار اور مجرمین کی روح قبض کرتے وقت بھی وہ ڈرونی شکل میں ہوں گے تو یہ کہے گا ہجرم مہجورا قدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلنا هباء منثورا, ساروں کے اعمال سامنے آ جائیں گے اور ان کے اعمال ہیں ہی نہیں, یہ بس ذرہ ذرہ کی طرح اڑ جائیں گے. ہاں جن کے اعمال کی قدر و قیمت ہوگی وہ ایمان والے لوگ ہیں. اصحاب الجنہ یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا, جنتی لوگ ان کا قبر میں ہونا, وہاں سوال و جواب کا ہونا, ان کا جواب دینا, پھر ان کی آرام کی بن صورت بن جانا اور دائمی آرام کی شکل, سب ان کے لیے خیر ہی خیر ہے. پہلی منزل قبر ہے اور اس میں بھی تھوڑا بہت سوال و جواب ہے. اور منکرین عذاب قبر جو ہے نا وہ دلیل کرتے ہیں کہ حساب تو بعد میں ہوگا, جب وہ میزان عدل قائم ہوگا قیامت کا منظر ہوگا تو اس وقت حساب ہوگا. حساب پہلے بھی ہے نا, تھوڑا سا حساب تو پہلے قبر کے اندر ہوا نا, من ربوں کا من نبیوں کا من دینوں کا یہ سوال و جواب ہوا, اور جو امتحان میں کامیاب ہوا جو اچھا بندہ ہے وہ سوال کا جواب دے گا. بے شک جتنا پڑھا لکھے ہی کیوں نہ ہو دنیاوی لحاظ سے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو سوال بڑے آسان ہیں, من ربوں کا من دینوں کا من نبیوں کا, میں تو سوالوں کا جواب دے سکتا ہوں. لیکن جھوٹا, جو بے ایمان شخص ہے وہ سوال کا جواب نہیں دے سکے گا. یہ حساب و کتاب تو ہے, اور اس حساب و کتاب میں جب کامیابی ہوگی تو حدیث میں آتا ہے روزہ تم میرے حاصل جنڈا اور خفرہ تم میں حبر النار, قبر کے سوالوں کا جواب صحیح ہوا تو روزہ تم میرے حاصل جنڈا قبر باپ کا ٹکڑا بن جائے گی, اور اگر ان سوال و جواب کا صحیح نہیں ہوا تو جہنم کے گڑوں میں سے ایک گڑا بن جائے گی. حساب کتاب تو ہے, خام خام لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے منکرین عذاب قبر وہ یہ کہتے ہیں جی حساب و کتاب تو ہوگا اس وقت جب میزان قائم ہوگا. بھائی اس وقت تو بڑا حساب و کتاب ہے, وہاں تو ذرہ ذرہ کا, یہاں تھوڑا سا حساب و کتاب یہی ہے اور اس کے مطابق راحت اور پریشانی کا سبب قبر بنے گی. اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا, جنتی لوگوں کے لیے یہ راحت کی جگہ ہوگی. یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا, ہاں پھر دوبارہ بھی فرشتے اتریں گے جب قیامت کا منظر ہوگا, یہ آسمان زمین یہ ٹوٹ پھوٹ جائیں گے, فرشتے آئیں گے, پھر اس وقت قیامت کا حساب ہے. الملک یومئذ الحق للرحمن, اس وقت بادشاہی صرف ہی صرف اللہ کی, اب بھی اسی کی ہے لیکن عارضی تقسیم ہے نظام, دنیا والے کے اوپر بھی امتحان ہے, انصاف کرتے ہیں کیا کرتے ہیں بادشاہ کیا کرتے ہیں, لیکن اس دن جو میزان عدل کا کنٹرول ہے صرف اور صرف اللہ ہی کے پاس ہے, ذرہ ذرہ کا حساب ہوگا. اللہ انصاف والی ذات ہے. دیکھو قرآن مجید نے کیا کہا, من یعمل مثقال ذرہ, ذرہ کہتے ہیں روشن دان کی جب روشنی کم اندھیرے کمرے میں آ رہی ہو تو اس میں ایک اڑتے ہوئے ذرہ ذرہ سے ذرے نظر آتے ہیں, اس کو ذرہ کہتے ہیں. اگر کسی نے اتنی نیکی بھی کی جو روشن دان کی روشنی کی وجہ سے ذرہ وہ نظر آتا ہے, ہم اتنی نیکی کو بھی ضائع نہیں کریں گے, اللہ انصاف والا ہے. دوسرا جو بڑا بھی ہے, ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں محسنین کے اجر کو ضائع نہیں, جو بھی جس کی نیکی ہے جس درجے میں ہے جس اخلاص میں ہے جس نیت کے ساتھ ہے وہ ضائع نہیں ہے. تو فرمایا اس دن اللہ ہی کی بادشاہی ہے, لیکن کافروں کے لیے دن وہ بہت مشکل ہوگا. اللہ سمجھ نصیب کرے.